kuma nesanta shedan fimara zakatana cikin duk abin da ka arzuta mana saboda shedan ba shi ba su daman kowane mutum yana tare da shedan din sa namiji yana da shedanin sa mace ma tana da nata shedanin kowane mutum yana da shedanin sa sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullahi fi hanni ina da nawa amma ni nafi karfin nawa ya musulunta Allahu shin ni nawa musulmi ne ba shedan din bane irin can an gama da shi amma wanda duk ba annabawa sai nasu shedan din shedan ne an mutum zai saka riga bai ambaci sunan Allah ba sai su saka tare saboda ka babu zancen albarka idan yazo zai ci abinci bai bismillah ba sai su ci abinci tare da shedan shine malamai ma suke cewa to idan za ku ci abinci ku da yawa idan wani ya bismillah waɗansu ba su yi waya shi suka ce in wanda ya bismillah shine ba zai ci tare da shedan ba wanda kuma bismillah ba za su ci tare da shedan sai suka kafa dalili da cewa wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya zo cin abinci an kewaye da sahabbai kawai sai ga wata baiwa ta taho a guje tana zuwa kullum sai ku ta saka hannu za ta ci abinci sai annabi sai ya riƙe hannunta sai ya kaɗe ta ana gama sai ga wani wata balaraban kawai shi ma ta taho fakan yana zuwa sai ma sai zuba hannu sai annabi sai ya riƙe hannunsa sai ce da waccan baiwa da wannan balaraban kawai duk shedan ne ya turo su ina riƙe hannunsa ko ne sai na ji shi hannun shedan ɗin a cikin hannuna da na bar shi shike na shedan zai fara cin abinci to sai malamai suka ce to tun da aka faɗi haka ashe wanda ya bismillah shine baya ci tare da shedan wanda bai ba yana ci sai malamai suka ce fofo ba haka bane yace ai a lokacin ba a fara cin abincin ba inda annabi ya ce bismillah ko wani to wani abun ba zai faru ba amma abin da ya faru annabi ya kade su ai ba wanda ya fara cin abincin to haka idan wani ya bismillah ko da sauran ba shi ba ya kade musu shedan amma dai ana so kowa zai ci abinci ya bismillah to shedanin sa zai dinga yunwa zai dinga kanjamewa yana ramewa yana bushewa saboda baya samun abinci kuma zai tsiraita saboda lokacin zai saka tufafi zai bismillah sannan in zai shiga gida kuma zai yi bishi zai ambaci sunan Allah shi ma shedanin zai samu bashi da katabus a cikin gidan amatsi yake to idan ya zo zai sadu da iyali to shi ma in an bai ambaci sunan Allah ba tare za shi tarayya da matar shi ya sadu da ita shedan din ma ya sadu da matar amma in ya ambaci sunan Allah shi kenan an raba shedan din shi kadai zai sadu da matar shedan ba shi ba ita to shi ne aka ce a roƙi Ubangiji wannan sai ce sirran amma a asirce zai faɗa lima fi sahihaini domin abin da ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim fi man qala zalika cikin haƙƙin wanda ya faɗi wannan in qadara bainahuma ko in qudira bainahuma waladun fi zalika idan Allah ya kaddara aka samu ɗa a wannan saduwa lam yadurruhu shaytan to shaytan ba zai cuci ɗan ba duk wanda yi wannan lokacin da ya sadu da iyalinsa duk wannan fitinar da ake yau ta shaytan da kuke ganin suna buge mutane su ga jikin wani su ga jikin wannan ba za su iya buge shi ba su ji buge shi ya faɗi ko ya fita daga cikin hayyacinsa shi an zo ana ta budur-budur da shi to ba zai ba in dai mahaifinsa ya masa wannan to duk bala'in da za a duniya da sharrin shaidan wallahi sai an bashi kuma in ka san kai haka baka da tsoro a ƴaƴanka gaba ɗaya duk abin da za wannan kama-kaman da shaidan suke kai sai ka je ka kwanciyar ka kai da imanin babu ɗanka da zai taɓo haka annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa abadan yace ai tabbas yace wannan ya tabbas ne wanda duk ya san ya wannan kar ma ka ji ɗarba inda za a yi ɗanka a ce ya gamu da wannan annabi sai ba ya taɓa faɗa ta sai in ka ga wani ya faɗa to kai ne ba kai ba koyan bagi Allah ya jami'a ha wa huma makashufani yace ya kamata kar ya sadu da iyali suna wato tuka babu wani abu tare da su koda hula ce ana son mutum ya dan saka koda wani abu aka koda dan wani mayafi haka ake bukata amma ba a san a zama a tuka kawai babu wani abu na dan shamaki a jiki in an yi haka to an yi sabanin shari'a dai bihaisu la yakunu alaihi ma shay'un ta inda ba wani abu tare da su li'annahu sallallahu alaihi wasallam nahahu wa abahu don manzo Allah mai tsira da mace la ya hana wannan kuma ya aibata yin haka wa qala fihi ya faɗa cikin sha'anin wannan saduwa da iyali babu wani abu dan mayani da za a saka sai shi kamar ya fa'al al-airani suna yi ne kamar yanda jakuna bi suke haka jaki yake ce to kar musulmi ya zama haka ayru kenan nan na ga sa irani ko ya ta ce iru da larabci ainin aka yi masa kasara iru to ayari kenan na matafiya ir idan aka sa airu to jaki kenan airu airu jaki bil fathi iru bil kasri shine karafka ayari na matafiya shine iru sulaka airani yamru ul kaisu na cewa wawadin ka jawfila airi kafrin kadatuhu bihi zibu ya awi kal khali il muayyal ka gani shine hujjar da ta sani fada haka balaraba suke fada tun kafin zo musulunci wadin ka jawfila airi airi ita ce kalmar jaki wakar kana siddiq radiyallahu anhu yuga ira asahu izaka kad sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu yana rufe kansa koda da hula ne izaka yayin nan nabiyin bukata da iyali haya aminallahi domin jin kunyar ubangiji madaukaki sai ce wallahi yastabila alqiblata wala yastadbiraha kar kuma in lokacin biyan bukata da iyali kar ya fuskanci alqibla kar kuma su ba alqibla baya izaka yayin nan lil ikhtilafi fi zalika bil jawazi wal karahati domin sabani a cikin haka akwai wanda suka ce halak ne akwai wanda suka ce makruhi ne in kana fil baiti idan a cikin gida ne ko a daki su ce wal mashhuru al jawaz amma mashhuri yana magana halak ne mutum zai iya fuskantar alqibla ko ba ta baya in dai a cikin gida ne ba komai ko amma fil bari yati amma idan a dokar daji ne ko a sahara daji ne ba cikin gari bane fala yastaqbilu amma zai fuskanci alqibla ba a nan gurin sai ya bari amma sabanin a cikin gari ne an adaji ne ba sabani ba zai fuskanci alqibla ba zai bata baya ba sai ce wa filu zalika awwalul layli aula yin haka wato biyan bukata ta iyali a sadu a farkon dare aula shine yafi laya buka waqatul ghusl muttasi'an domin lokacin wanka izama yana da yalwa wato akwai yalwataccen lokaci da mutum zai samu yi wanka idan a farkon dare ne akwai awanni a gaban sa kafin lokacin salar asuba to yana da damar da zai wanka a kowane irin lokaci amma in ya bari sai karshen dare zai waye gari ya kuntace lokacin yin sallar sa da lokacin yin wankan sa za a iya samun matsala a wannan lokacin sai sai ce mafi kyau ba cewa akai kar ai ba amma mafi kyau ya zama na awannin ne illa dai a tsari na shari'a an ce idan mutum ya tashi yin aure idan da za a yi sharadi a gurin auren auren cewa ba za a sadu da saduwa ta aure ba sai lokaci kaza banda lokaci kaza to wannan auren bai yi ba kawai aure ake a sake ko dare ko rana ko a wani irin wata ana iya biyan bukata ko a gida ko a daji amma da an yi masa wata iyaka da wani lokaci wannan auren babu shi aure ne bacece ba a yadda da shi ba irin wayannan maganganun da kuke ana ta rubutawa a ce ba a sarewa da iyali a rana kaza ko daidai awa kaza nan ba shari'a ba ce tsabbace tsabbace ne kurin wanda ba shi da tushe a shari'a da tafin shari'a ta suka yi in aka daura aure da wannan sharadin ma ba auren saboda babu kuma da hadisan da kuka an kawo a wannan wato Hammad ibn Mus'ab shine mutumin da ya kirkiri ƙarya da ya danganta su ga Annabi alaihi salatu wasallam kaga gaskiya bace duk hadisan da suka yi magana kar a sadu da iyali lokaci kaza na dare sai lokaci kaza rana kaza ga wata banda rana kaza duk wannan hadisan Hammad ibn Mus'ab ne shine duk ya rubuta shi ya tsatsara ya ƙaryar ile ƙaryarayin sa idan ganta shi ga Annabi alaihi salatu wasallam sai da malamu sallallahu alaihi suka zo suka farke masa laya irin su Jalaluddin Suyuti a cikin Tajribur Rawi ya fito da wayannan da ya kawo shi ce duk abin da ya rubuta su wannan Hammad ibn Mus'ab ƙarya ne ba Annabi ne ya faɗa ba alaihi salatu wasallam yana nufin ya faddal umar musulmi ne kurin ya tsara ya raba shi ga Annabi alaihi salatu wasallam ko malamai sukan dauka su rubuta shi ta yada shi tsakanin al'umma wanda ko ba gaskiya bane kuma wani abin yakan zama karancin yin karatu da rashin zurfafa karatu a bincika abubuwa a gane su har karshen su shi yakan jawo irin wannan saboda haka ba ka'ida a shari'a a aje wani lokaci da ba a saduwa da iyali a inda kawai shari'a ta ce ba a saduwa da iyali guri uku ne rak guri na ɗaya shine lokacin da mace take al'ada a lokacin da mace take al'ada lokacin ba a saduwa da ita shi sai ce yas'alunaka anil mahidi ko sai ce qul huwa azan al mahid to wato kalmar mahid larabci ne amma tana kunshe da ma'ana uku in kace mahid ba ya ce yas'alunaka anil hayri ba anil mahid mahid yana daukan ma'anar mahallin da ake hala kaga ma'ana al'auran matar al-mahid yana daukan jinin da yake fitowa al-mahid yana daukan lokacin da jinin yake fitowa so haka abu uku ake tambaya da jinin da mahallin da jinin yake fita da kuma lokacin da jinin yake wato tsawon lokacin sa suna tambaye ka akan wannan shine balaga ta alqur'ani yasalunaka anil mahidi to qur'ani ta sai bada amsar duka sai ce qul huwa azan kaga azan bai bada amsar ba tukun qul huwa azan shi kansa gundarin jinin cuta ne kaga ansa ta dai ta fito sai ce fa'tazilun nisaa kaga ni fa'tazilun nisaa fil mahidi kaga sai ce ku nisanci mata kaga anan gurin ya fadi kuma mahallin da ake yi din kar a sadu da ita kuma ya fadi lokacin da ake yi din kar a sadu da ita wala taqarbuhunna hatta yadhurna kaga uku ya hana ya ce cuta ce kar a kusance ta wannan mahallin da yake yi cuta ce a jikinsa sannan kuma lokacin da ake yi haramun ne a sadu da ita so daka ya hana wayannan fa tazilun nisaa fil mahidi sai ce wala taqarbuhunna hatta yadhurna yace fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakumullah to anan gurin kawai Allah ya hana a sadu da iyali nashi na alqur'ani to sai ka ce ana riskar da jinin biki da jinin haila idan biki take ma da hukuncin su daya guri na biyu lokacin da aka yi harama da haji man farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj to daka ba magana saduwa da iyali guri na uku lokacin da ake itikafi walakin la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan sune gurin da kawai alqur'ani yace ba inda za a sa da iyali ma duk inda wani zai rubuta wani abu a littafin sa ya yi cikin kitaba kawai amma ba wannan abu ya faɗa na shari'a ba yace fa idza faraga idan ya gama imma an yaktasila yana da zabi imma ya wanka liya nama ala akmalil halat dan ya bace a bisa cikakken hali wa imma an yatawadda'a imma kuma ya tsayalola liya nama ala ihdath taharataini dan ya bace a bisa dayan tsarki guda biyu shine yayi wato yayi tsarki karami kenan babban bai yi ba so raka yayi alola wacce za ta bashi dama ya bace ko ya ci abinci to yayi wannan ita ce wanda in ya baccin ya farka ba ta warwarewa da zai shiga ban daki iba wali ko bayan gari ba ta warware ba wanda shi Usman yake cewa ainal wudu'u allazi huwa laysa yanquduhu hadathun wa asbabun ajibuni bi burhani wace alolace asbabu da ahdasu ba sa warware ta ce ko bani amsa da hujja ita ce wannan alolar da ake lokacin da aka samu janaba in mutun yayi ta shiga ban daki iba wali bata warware ba in yaje bayan gari bata warware ba in ya kwanta ya bacci ko ya farka bata warware ba sai dai ita kuma wato wannan alular wato kafan fara ne ba shuka eh wata iya maganin komai sai dai iya wannan ba za a sallar ita ba za a yi wani abu ba kafan fara ce to sai ce wa in ta'azzara al-ghusl wal wudu' idan wankan ya masa wahala alulan ma ta yi mata wa sai ta yi masa wahala sai ce hal ya tayammamu amla zai tayammama ne ko ku a'a sai ce khilafun shi ma sabanin malamai ne qalibun habibin ibn habib yace la yanamu illa bi wudu'in aw tayammumin ba zai bacci ba sai da alula ko kuma tayammama shi dayan biyu amma shi hujjatul islam al-ghazali shi yace idan duk ba zai iya wannan ba shi ma an samu a shari'a zai saka hannunsa akan shimfidar sa haka yi tet haka in ya sa ya kade yace ya kwance shi shi ma ba komai ko ya alula ne ko ya tayammama ko kuma sa hannunsa ya sharci shin fada shi shi zai iya kwantawa wannan shari'a ta yadda fa in arada al-audata ila al-jima'i bi ahlihi in yana nufin zai sake koma ya sake biyan bukata da iyalinsa fa in kana ba'd al-ghusl wal wudu'i idan bayan wanka ne da yin alula fal yaf'al kama taqaddama awwalan to sai yayi kamar yanda ya gabata a farko idan ya riga ya wanka ne yake su zai sake maimaitawa to sai kamar yanda aka faɗa a farko in ko bai wanka ba alula idai shi sace al-ghusl aw al-wudu dayan bi ne wanka daban alula ma daban idan yayi wanka shikenan yayi samu tsarki na gaba daya taharatul hadath wal habash da kuma min al-hadath al-ashghar wal akbar ta tabbata to in yana so zai sake saduwa da iyalinsa sai kamar yanda aka faɗa a farko me yake nufi a farko shine al-hakatu wal jissatu din da wasanni da mumazaha da mula'aba sannan yace bismillah jannibuna shaydan wajannibi shaydana ma razaqatana shine kamata kaddama awwalan idan kuma alulai shi ma zai iya yin haka kamata kaddama awwalan tunda zakafin ya lula sai ya wanke garbansa ya wanke komai sannan ya daura alular nan haka shi ma babu ji zai saki ishodi cewa bismillah allahumma jannibuna shaydan wajannibi shaydana ma razaqatana shine kamata kaddama awwalan sai ce in kana qabla zalika in kuma kafin yayi wanka ne ko kafin yayi alola duk bai ɗaya daga cikin wannan ba kuma yake so ya sake biyan bukatar sa sai ce fa ya gashil zakarahu to lalle ya tabbatar ya wanke gaban sa kafin ya sake biyan bukatar sa saboda kiwon lafiya dan suna cewa mai daga cikin usulin na lafiya idan mutum ya biya bukatar sa iyali a samu ya je ya bawali to zai dade yana mutum lafiyayye a kiran jikin sa da komai nashi yana cikin hanyar lafiya sosai da sosai wannan haka yin ci abin shi ana son koda ba zai wani motsa jiki ba to yayi taku uku in ya so ya kwanta shi ma zai yi lafiya amma dai da ya ci ne kuna a gurin zai juye ya kwanta ba zai zama lafiyayyen mutum ba sai ce kaula an ya ude ko kafin ya koma saki maimaitawa to sai ce kuma ga wata gabar wata kunan ne ya tuhu sauna diniha niyyarsa ta biyan bukatarsa da matan nan tasa ba dan gararin kansa bane sauna dini ha domin ya kare mata addini to dan haka abinda ake nufi anan shine wanda duk zai biya bukata da iyalinsa abinda ake so ya saka a ransa cewa zai biya bukata ne da wannan baiwar Allah domin ya taimake ta in ya biya bukata da ita to ba za ta yi tunanin haram ba kaga ya kare ta daga aikata zina wace idan ta yi abu na farko da yake samun ta a duniya shine hukuncin haddi ne akan ta to ya kare ta daga abin da za ta yi ta samu haddi na biyu idan mutum ya zina to ya fita daga cikin wanda suke da rabo a gurin Allah domin sai kad aflahal mu'minun haqiqa mu'mine sun rabauta to daga cikin siffar mu'minan sai ce wallazinahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum to niyyarsa ta biyu ya kace shine ya tabbatar da ita kokarin tabbatar da ita a cikin da'irar mu'mine wanda suke da babban rabo gurin Ubangiji subhanahu wataala niyyarsa ta uku ya kokarin kare ta katta zama yar ta'adda wacce ta wuce gona da iri wacce take a bazzargi a gurin Allah domin ya ce fa manifta gawara a zalika ko manifta gawara a zalika fa ulaika humul aduna wanda duk suka wuce wannan iyakar ta aure to yan ta'adda ne to yayi kokarin hana ta shiga cikin yan ta'adda sannan kuma Ubangiji Subhanahu wataala ce wallazi nahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai ce fa innahum ghayru malumina ba ababan zargi bane to yayi kokarin ya fidda ita daga cikin wadanda Allah yake daukan su ababan zargi to duk wanda zai sadu da iyalinsa wannan niyyar ake so ya saka a ransa zai kare ta daga yin laifin da za ta zama za a yi mata haddi zai kare ta daga laifin da za ta yi rushe ibadata ko ta shekarar 60 tana yi zai kare zai kokarin tabbatar da ita a cikin da'irar mu'mine wanda suka samu babban rabo zai kokari ya kare ta daga fada cikin wanda Allah yake zargin su zai kokari ya kare ta daga cikin wanda Allah yake yan ta'adda ne to shine munafar biyan bukata da ita sannan ita ma in za ta bashi dama ya biya bukatar ita ma wannan za ta yi masa za ta bashi dama ya sadu da ita domin kada ya je aikata zina wanda in yayi ta zai aikata laifin da za a yi masa haddi ya aikata laifin da Ubangiji zai fuci da shi zai rushe ibadansa sannan kuma ya fita daga cikin da'irar mu'minai wanda suke da babban rabo ya shiga cikin wanda Allah yake ababan zargi ne ya shiga cikin wanda Allah ya da yan ta'adda ne to shi ma ta bashi kariya daga wannan to shine fassarar wani hadisi na Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa fi bud'i ahdikum sadaqa ɗayan ku biya buƙatarsa da iyalinsa za a bashi ladan sadaka ba abinda yake sa a bashi ladan sadaka sai wannan niyoyin kawai shi yayi wannan saboda wannan niyyar ya isadu da ita kuma ta bashi dama dan wannan niyyar shi kowanne Ubangiji isaka masa da kyakkyawan niyyar sa to wannan shine Allah saka da alheri ƙara buɗe shi ce wai kuna qada'u hajatihi tab'an li gardiha kuma wata gabace wannan ya zama biyan bukatar shi zama mai biyayya ne ga burinta shine abinda na faɗa a farko shi ya motsa ta wanda idan ya zo shi ya biya bukatar sa ya zo baya ba zai taba zuwa ya aikata wani laifi ba ya tabbatar ita ma ta gamsu cewa musu ba ta sake bukatar da namiji shine tab'al li garjaha amma in zai zo shi ya zama ya biya ta sa bukatar ta ko tana tsakiyar sha'awa kuma ya hakuri kyale ta haka to da sauran rana aka ba to namiji ya zama ragon namiji ba namiji bane nagari ba namiji bane wanda mata suka yadda cewa yana zai kare su zai biya musu bukatar su kuma zai musu kowace irin kariya kuma dole ne su saurare shi kuma su yadda shi namiji ne kuma in yi faɗi magana a yadda to duk sai da irin wayannan abubuwan tukunna sannan kan abun nan din akwai wanda wannan irin wannan gurin shi yake so a kula ko ne malami a wani littafi yake cewa ko ne bawan Allah ai matar sa tana da kudi duk lokacin da yazo shi yana fama da talauci ne sai ta bashi rancen kudin da cinye gida ai ana da abu a da ya baka ashe shi baya iya warware mata to wannan shine nan da sai aka dauko kudi aka bashi sheke fa ya shiri fi umumi qaulihi alaihi salam zai shiga cikin magamiyar zancen magamin zancen manzo Allah mai tsira da mucin Allah da ce wallahu fi auni al-abd Allah yana cikin taimakon bawa madamal abdu fi auni akhihi mutakar bawa yana cikin taimakon dan uwansa to kaga ma'aurata kullun haka shike shi ina kokarin taimakon ta ne ya tsira da addini ita tana kokarin ta taimake shi wato ya tsira da addininsa so da ka kullun ita matar tana samun taimakon Allah shi ma mijin kullun yana samun taimako Allah domin kowanne yana taimakon dan uwansa to a cikin harkoki na rayuwa ne da gobe kowanne su zai dinga samun lamunin taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala aure abu ne babba sannan a cikin sa akwai isari koyarwa ta isari ma'ana isari shine ka fifita masala dan uwanka akan taka to aure yana koya mu'mine wannan to wanda ya aure bukatun matarsa da komai shine a gaban shi fiye da nasa ita kuma matar bukatun mijinta da burin sa shine a gaban ta fiye da nata to kaga shi ma an samu isari shin shiga cikin yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khashasha kuma yin kashu hanafihi fa ulaika humul muflihun ko mutum bai ko ban ya samu wannan a iyalin sa ya ci riba kuma wannan abin shi ya tashi a yayan su shi yayi a yan uwa idan an taso an samu irin wannan cikin al'umma mace kullun abin da yake gabanta shine maslahar mijinta shi ko miji kullun abin da yake gabansa maslahar matarsa to duk dan da suka haifa ya taso haka zai gani suraka shi ma haka zai rayu zai je gidan makota zai ga haka ake zai je gidan yayyan mahaifinsa da kannan ma fuzi ta da haka to tun aka zo wannan a kasuwanni haka za a gani duk yan kasuwa za ka ga kowa na kokarin fifita masala dan wasa kan tasha in ka zo cikin gari zamantakewar mutane za ka tara kan haka take tsakanin mai aiki da ya bada kodago da dan kodagon za ka ga kowa haka yake dan kodagon so yake ya ga yayi aiki mai yawa wanda wanda ya dauke shi aikin nan zai ci ribar aikin shi kuma wanda ya dau aikin yana kokarin ibiya shi inda wani kari ma ya masa to shi a zaman aure ake samun wannan shi yasa za ka ga al'umman mu ta da idan an zo mijini ya zo yana yin gini a gida shi mai gidan ya zo ne masa majiya ya sako ya ce bannin kara sana kai wa Allah kai annabi ka sako ka bunye sako ga abinci an yi ga gora an tanadar masa da an zo an yi sallan nan sun danci goran nan sauri suke shi musu koma to yanzu fa ka gani to saboda wancan karan wancan zamanin akan irin wannan tafiyar ake zaman auren mai kyau ne in ka je kasuwanni haka zaka tarar ba hadama ba komai mai kudi in mutum ya masa sata ma da ya gani sai ya kokari ya dabara sai sai yaron sa ne aikin sa yi saboda aka kwace shi daga nan hukumar ka kudi ya bashi da duk haka yake mutum ya zo ya ga barayi ya ne masa sata sai ya raba shi sai ya rabe sai ya gama diba ya tafi ba zai yadda kowa shi ne sai ce ubangiji na yafe masa misali kenan addu'a kenan ta musulmi wacce take ta gari wanda musulmi suna da wani su kaskanci a duniya balle kuma a lahira shi tsaya ba sun wuce wannan amma yanda aka ajiye ɗabi'un musulunci aka ɗau ɗabi'un kafirci to dole a gamu da matsaloli abubuwa komai za su lalace shi yasa za ku ga duk cututtukan da muke fama da su duk ba na musulmi ba ne saboda mun ɗauki ɗabi'un kafirai mun ɗora ko da zai da safe ina cewa ina ƙarami akwai wani bawan Allah da nake son ya zo muna zaune da malam babbacin yana hira da shi shi suke magana da jina cewa kwanan nan zaka ga Allah gafarta malam an fara cututtukan duk da kafirai suke wanda ba ma yi za ka gan shi a cikin musulmi idan ga lissafawa irin wannan ciwon sugarin nan da wani hauhawar jinin nan kaga mutum jikinsa na rawa kaga mutum ga idan sa guguru guguru amma ya daina gani haka saki yace wannan duk ba cututtukan musulmi bane yace daga lokacin da musulmi suka fara daukan tsabi'un arna to ku kuma za su gamu da cututtukan da arna shike kuma ko abin da zai zame mutane rawan dare kuma to wannan abubuwan da suka cuce mu yanzu muka aje koro musulunci mu shiga wannan saboda haka shi ne kokari mu koma to yace mana inta ya tike anan saboda haka Sheikh Abdullahi ibn Hodi anan ya aje mana ka'idoji biyu wanda mahaifi yake bi wajen tabbatar da zumuncin ɗansa haka aka zama in Allah sa muka kiyaye wannan to za mu ga abubuwa suna gyaruwa abubuwa za su zama sun yi kyau kuma ɗora 'yan baya a kan wannan